คือเมื่อเลิกในสิ่งที่ไม่ดีเลิกได้แล้วเนี่ยก็พยายามป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นมาเองมอเว้ยถ้าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วประคองรักษาไว้มันจะหายอันนี้ดีแล้วนะได้สกปรกแหวกรักษาไว้ความดีชนิดนี้เราทำให้เกิดมีเป็นคุณสมบัติแห่งจิตใจของเราเกิดขึ้นมาแล้วความชั่วชนิดนี้เราประหารนะเราทำลายมันแล้วเราละได้แล้วแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเองส่วนความดีชนิดนี้สร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้อย่างนี้เรียกว่าปัฏฐานาเมื่อเข้าใจอย่างแจ่มชัดก็ปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อปฏิบัติอย่างจริงจังก็ยังเข้าสู่สัจธรรมที่เรียกว่าทุลานุโพโทสัจจานุโพธาแม้จะเห็นยากแค่ไหนตอนนี้ก็เข้าถึงสัจจานุโพธาจากประธานาก็ส่งต่อไปสู่สัจจานุโพธาสัจจานุโพธาก็คือเข้าไปถึงสัจธรรมยังลงสู่สัจธรรมทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้เวลาทุกข์มันไม่มีมันเป็นอย่างนี้การดับลงแห่งทุกข์ต้องกระทำอย่างนี้ดังที่เคยมาเนี่ยเพราะนั้นมันละเอียดนะเราเป็นนักศึกษาเต็มตัวเลยเนี่ยไม่ใช่ศึกษาแบบธรรมดาไปศึกษาแบบเรียนปริญญาอยู่ทั้งโน่งมันยังไม่เสี่ยวการศึกษาอย่างนี้อย่างนี้มันละเอียดมากเลยทั้งพยายามฟังพยายามทำความเข้าใจพยายามปฏิบัติเมื่อฟังไม่เข้าใจชัดยังไม่เข้าใจชัดก็ทรงมันไว้ทารานาทรงไว้ในใจต่อมาก็มาใคร่ครวญอุปริกขตาเข้าไปพิจารณาถ้อยคำที่เราส่งไว้ละเงินธรรมานิชฌานขันติยาเพ่งจนเจนใจจนชัดเจนหลังจากนั้นก็เกิดความพอใจเกิดความอุตสาหะพยายามยังมีอีกคำหนึ่งที่มีคำสั้นๆว่าตุลานาตุลาการนะผู้ที่เป็นใครเคยเป็นนักกฎหมายตุลาการตุลางานเป็นภาษาบาลีตุลาแปลว่าสั่งคือสิ่งนี่นะสิ่งนั้นเขาเอิ้นว่าตุลาตุลาแปลว่าการชั่งตวงตุลาการกับผู้ชั่งตวงความผิดทุกมันเป็นภาษาบาลีเด้ตุลาการในนี้เมื่อฟังดีๆเข้าใจมีความพอใจอุตสาหะพยายามแล้วก็มีตุลานาชั่งตวงตรวจสอบในจิตในใจโอ้ทำอย่างนี้ยังไม่เกิดมีในใจเรายังไม่ชัดเจนชั่งต่อไปจนเห็นความแจ่มชัดแล้วก็ปัฏฐานาลงสู่การปฏิบัติหลังจากนั้นก็สัจจานุโพธาอันนี้เป็นขบวนการพัฒนาปัญญาจากตื้นๆธรรมดาเนี่ยเมื่อมีศรัทธาเข้าไปหานั่งใกล้ตั้งใจคอยฟังสดับธรรมทรงทำเอาไว้ใคร่ควรทำนั้นเมื่อใคร่ควรทำนั้นแล้วต่อมาก็เกิดความเห็นพอลางๆจับเข้าได้เกิดความพอใจอุตสาหะพยายามหลังจากนั้นกับตุลานาช่างตวงจนเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแจ่มชัดหลังจากนั้นก็สู่ปัฏฐานาการปฏิบัติอย่างจริงจังยังลงสู่สัจธรรมสัจจานุโพธามันจะเป็นลำดับลำดาไปส่งไปแต่ทอดไปเดี๋ยวนี้ถ้าเราปลูกศรัทธาไม่เกิดพวกนั้นก็เตรียมตัวตายหมดเกิดมาไม่ได้ศรัทธานี่เหมือนข้าวปลูกศรัทธาพิชังตะโปวุฒิปัญญาเมยุคขนังคลังในพุทธิยาสอนศรัทธาเหมือนข้าวพืชเหมือนเมล็ดพืชเหมือนพันธุ์พืชตะโปวุฒิความเพียรเหมือนฟ้าเหมือนฝนปัญญาเมยุคลังคนังปัญญาคือแอกคือไถสติอีทสาปัญญายอดราสติเป็นงอนไถสัมปชัญญะเป็นประตักแห่งดากมันเพราะนั้นเข้ามาเห็นหน้านี่เดี๋ยวนี้เรามาทำนาบุญบ้านนี้เขาปลูกก็มีบ้านนี้มาทำแนวไหนศรัทธาน่ะเป็นเขาปลูกแล้วก็มานั่งฝองหน้าซื้อบัตรเนี่ยโอ้ยดีบัตรย่างหน้าดีบัตรยังมีเขาปลูกเลยเพิ่นที่เผาพันเข้ามาวันนั้นสำคัญนั้นตัวศรัทธาเนี่ยสำคัญศรัทธาระดับน้อยๆก็จะส่งต่อไป ระดับหนึ่งเมื่อมีศรัทธาก็จะมีปาโมทย์ระดับหนึ่งแม้แต่ความง่วงเหงาหานอนเนี่ยผมท้าได้เลยว่าถ้ามีศรัทธาเนี่ยมันจึงเหงาวอกเอาอย่างสี่กันเลยผู้บ่าวกับผู้สาวที่เขามักกันศรัทธาน้ำกันมันบ่อ้วนปล่อยศรัทธาเจ้าไล่ไล่นี่ศรัทธามันความหักเลยกลายเป็นศรัทธาจนกลายเป็นความรักนอนหลับอยู่บ่ไปนั่งอยู่น้ำผู้สาวผู้มักมักมองแง่มองแง่เขาเบิ่งกันนี่เดี๋ยวพอเขาจะได้ตาสวดมาก็กังเชียนเนี่ยมดขึ้นก็ได้เป็นตัวตัวศรัทธาเนี่ยผู้ที่ทำสมาธินี่ถ้าทำด้วยศรัทธาศรัทธาจริงๆเนี่ยโอ้มันคนลุกคนพองคนได้บ่ได้ธรรมดาเด้อันนี้มันเฟิร์นมันทั่วมันสี่ไปไหนได้ว่าแม่น้อยแขกมากอกให้แน่ผู้ใดอยู่ไกลค่อยจะให้บุญเอาไงไม่จังให้ว่าแขกหัวจะขึ้นไปบอกจะง่วงคือกันเอารถโอนนาแหลมจกจ่อยไปนี้เป็นล่างนาพันมันเห็ดบ่คือบ้านคือเมืองพันไปไหมนั่งรับนั่งงอกนี่เบิดเมื่อก็รับอยู่นี่โอ้ยมันขาดทุนอะไรเด้บ่ได้เขาปลูกลูกแมวยังน้ำพันแน่น้อยนี่เอกคนหนึ่งหัวแหวกเนี่ยเตรียมตัวพัฒนาแน่สี่ห้าปีแล้วแห้งขี้ลายลงเต็กซ้ำเดือนแห้มแห้มคำหนึ่งมืดสำหนึ่งสองคำแห่งมืดกว่านี่สามคำสี่คำหอดสิบห้าคำมืดตึ๊บตั้งแต่หัวคำบวชดนเท่าได้แห่งกี่หลายปานเดือนแห้มไอ้มันคือเดือนเพ็ญได้ไหมอันนี้โอ้ยน้ำมือตกเตื่อยเหลื่อยตั้งแต่คำหนึ่งไปหาดับมันก็ชิบหายเร็วได้เมื่อกี่หลายตายแท้บ่พัฒนาเจ้าของยังยนบอกให้ไปล้างหน้ากระยันนั่นน้ำเบิดไม่ได้ซื้อเพราะบาทอยู่บ่สาปะปางขี่ข้านเท่าล้างหน้ามันจะเหตุจังใดมันบ่พัฒนาเองเลยก็ยังไงฟังกันแล้วปานเป่าปีใส่หูงัวชาวนาเป่าปีให้ควายฟังควายโง่หรือจะฟังสนอหูเป่าให้ฟังจนแสบแก้วหูนะมันไม่สนุกแน่สัตว์นี้เดรัจฉานคนนี้เดรัจฉานไปสิ่งนี้ดีกว่าเดรัจฉานแปลว่าขวงคนขวงคนเดรัจฉานภาษาบาลีนะเดรัจฉานแปลว่าขวางแต่เขาเหรอเขาจะว่าสัตว์เดรัจฉานมันบริยางเอาหัวตั้งไม่เสร็จหรอกไปทางใดขวงขิดถ้าไปทางทิศใต้ก็ขวางทิศตะวันออกตะวันตกถ้าไปทางทิศตะวันออกตะวันตกขวางทิศเหนือทิศใต้โตมันน่ะเพราะฉะนั้นเอิ้นว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์ขวางที่เดินเอาตัวขวางเอาหัวขวางแต่เฮามันจักสี่เพียงที่ดีที่ดีไปจังซี่จังบ่ว่าเดรัจฉานแต่ว่าจิตใจไม่เจริญทวงความเจริญก็ขวางอีกจึงเรียกว่ามนุษย์สติระฉาโหนคนขวงนี่คนขวงนี่นี่นั่งเงี้ยเงี้ยอยู่ในบ่พัฒนาจะเถื่อนเพราะนั่นมันไม่มีโสตาวทานาไม่คอยตั้งใจสดับแล้วมันก็จะได้อะไรเมื่อสดับเขาคักๆแล้วก็ท่าละนาตรงที่ตุลนาตุลนาช่างตรวงตรวจสอบว่ามันมีไหมทำอย่างนี้ในตัวเรานั่งสมาธินั่งตรวจสอบนั่งตุลนาช่างใจใจมันบบเสมอกันมันก็บ่เป็นสมาธิลังเทือมันก็นักไปทั้งหักลังเทือมันก็นักไปทั้งสั่งลังเทือมันก็นักไปทั้งขี้ข้านลังเทือมันก็นักไปทั้งฉลาดลังเทือมันก็นักไปทั้งงงมากระต้นมันบ่พอดีกันตุลนาช่างตรวงให้มั่นคงให้พอดีอยู่นั่งอยู่ผีพูนไปหาหักผู้ใดอยู่ในบ้านในเฮือนเขานอนหลับจังยามไหนพวกนี้เขาสิหักน้ำหัวเพิ่นเนี่ยมันนั่งขึ้นหอดเขาเนี่ยมันบ่พอดีแล้วครับมากระต้นหน่วยนั่นมันใหญ่โพดออกนั่งบ่นไปสั่งบัดนี่บ่มีผู้สั่งสั่งหัวเจ้าของบางดีความบ่พอดีมันคือสวดตายฮะเนาะกูนี่เพราะว่าไปสั่งมันให้ยังเลยเจ้าของก็ได้มันเต็ดก็โตหัวเจ้าของเงียบบ่ใครถือใจแบบสักกูได้พูดโอ้คือสัวแท้กูนี่สมบูรณ์ดีคือหมู่น้อยอยากให้มันดีก็บ่สั่งมันล่ะมากระต้นหน่วยนี่ไงพอดเอาอีให้มันพอดีหลังจากนั้นโง่เกินบัดนี่นั่งไปสงสัยอยู่วัดตลอดมันจะเป็นยังหนอไปนี่มีว่าศาสนาหนอตายไปสิได้เกิดทราบก่อนมีว่าบุญมีพ่อบาปมีว่าสวรรค์มีว่านรกมีว่าสงสัยไปเลยพอได้วางใจลงเถอะมากระต้นหน่วยนี่ก็ไงพอดลังเล ไม่ตกลงเสียได้เรียกวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นนิวรณ์อันตรายของสมาธินั่งไปนี่จะได้บุญบุญหนอมันนั่งรับหูรับตาไปสื่อเนี่ยอีกจึงนึงผัดฉลาดโทษบาดเนี่ยนั่งปุ้งอยู่ผู้เดียวเทศอยู่ข้างในบนบาดเนี่ยพอจะเอากระดาษมานั่งเขียนต้องเป็นยังสั่นไหมต้องจังสี่ไหมผู้นั่นควรจะเป็นยังสั่นนี่มือมูเงานอนงอแงเนี่ยบองเงานอนคือกันเพิ่นเนี่ยเพิ่นเก่งนักปราชญ์ไงฉลาดเกินเพิ่นเลยว่าฟุ้งซ่านเอาไปเอามานกยุงห้องอยู่ปลายใหม่ว่าลำคันบิดคอมได้มห้องตายยังเรากำลังคิดดีไปหันบัดเนี่ยบ่พอดีต้องตุลนาช่างตวงมันเอาไปยังตัวทีนี้มันก็เกิดทีนมิทะเนี่ยก็บ่พอดีอันนี้ก็ได้นอนจังไหนมันก็ดอกกระเดียดแต่มันนอนบ่พอดียังเถื่อพอได้นั่งปั๊บลงรถโอ้ยตั้งแต่ยังหน่อยยังบ่นอนยังสิแน่แม่เอาใส่อูดีนเงี้ยวเงี้ยวให้กล้วยกล้วยคอยจะกินอันนั้นอันนี้เบิดหอดเพลงเราสิร้องให้รับก็ยังบ่รับดีนตายจ้ะมามานั่งสมาธิบ่ใหญ่คืองอแงไว้แท้งอสักลงไปฝนกองก้นกูจูดปานไก่ตายผักปานไก่ง่วงตอดเนื้อบ่ถึกมีเบิดสวบเมากันทั้งบอกว่ามึงสมฝนมึงผู้ใดบอกผู้ใดสอนนะมาเฮ็ดเป็นแท้เนี่ยดอกกูว่าได้บอกจังเถื่อวีซ่าสวบเมาทีนี้มันต้องตุลนาจากตุลนาแล้วกับมาสู่ประธานาสัจจานุโคท่าอย่างลงสู่สัจธรรมฟังดีๆเนี่ยฝันหวานอย่างสมาธินี่ฮั่นเฮาเฮ็ดเป็นมีแต่แนวใดเฮ็ดจังได๋สิฮู้จักความว่างยอดทำในความว่างนะว่างเว้าความเดียวนี่พอเลยแต่ว่าบัดเฮ็ดที่บัดเนี่ยมันจักว่างคําว่าว่างบ่แม่นว่าบ่มีอิหยังว่างที่เต็มเปี่ยมเลยบ่แม่นว่างโปร่งโล่งเหลงบ่แม่น emptiness แต่มัน void perfect เต็มอยู่ด้วยความว่างนะมันละเอียดนะถ้าอยู่กับความว่างอีลีนี่พระพุทธเจ้าเอิ้นว่าสุญญตาวิหารอยู่กับความว่างอารมณ์ใดมันเกิดขึ้นส่งไม่ให้ความว่างส่งไปหาตัวหู้ผู้เดียวกันไปหู้อยู่เหตุที่มันเถอะพอคิดปั๊บส่งไปหาความว่างคืนก็ไปหาตัวผู้รู้ที่มันรู้เฉยๆว่างๆก่อนอธิบายยากนะจังหน่อยแต่ว่าคันผู้ใดเข้าถึงอันนี้อู้มันจ่อยลงหมดกิเลสว่างหน่อยก็จ้อยหน่อยว่างหลายก็จ้อยหลายแต่ผู้ใดมีความกำหนัดทางราคะทางกามถ้ารู้จักค้นให้พบความว่างตูลมหายใจไปมากการรู้ลมหายใจมันติดกันบ่ให้มันหู้อยู่ในลมนี่ก็ได้ให้มันหู้ผู้หู้ว่ามีหายใจออกหายใจเข้าผู้หู้หู้หู้อยู่หู้ซื่อๆกับคนนั้นมันสิเบาบัดเลยว่างโบงมันสิเอาหยังมาอย่างนอนมันสิเอาหยังมาขึ้นแนวอื่นขึ้นหยังบ่ได้ย้อนได้ว่างเพิ่นบัดบ่เนี่ยที่เฮาสวดกันยะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นมันมีอยู่ในยามมันหลุดจิตมันแม่นว่ามันสิมีกิเลสอยู่เบิดมื้อเบิดคืนมันก็เมื่อยเป็นตัวกิเลสก็ได้เฮาก็เอาในที่นั้นยามมันบ่มีคือยามเฮาบ่ไข่บ่หนาวปีนึงไข่จักเทื่ออันบ่ไข่มันหลายกว่าไข่ตัวอันบ่เจ็บบ่ปวดแต่ลืมเบิดคันยามมันอยู่ดีๆอันเจ็บตีจังนอนโอ้ยพระว่าหูจักดีบ้านยังอันโอ้ยจะเป็นบ่เป็นยังเด้ก็บ่เห็นว่าจักเทื่อยามจิตใจบ่มีกิเลสนี่นะเบิ่งมันเข้าไปบ่หันว่างๆในขยายความว่างความว่างความว่างออกไปแล้วฉลาดการที่จะเข้าไปสู่ความว่างนั่งคิดอีหยังปั๊บย้อนคืนย้อนสอนคืนมาหาตัวรู้เฉยๆมึงคิดกูฮู้ซื่อๆนี่ความคิดก็สลายว่างถ้าจังซี่โอ้แลกกิ้งให้ได้จ่อยกิเลสจะลงจะลงเรื่องกามเรื่องอย่างนี้ถ้าผู้ใดหูจักจัดการเข้าให้ถึงความว่างได้ง่ายเนี่ยมันหนีหนากันเบิดเด้มันสิคิดอีหยังได้โยนตูลงไปผลบัดมันว่างหมดแล้วเลยฟังไว้ซื่อธารณาส่งไว้เพิ่นว่าธรรมสวรรณาได้ฟังธรรมแล้วก็ธรรมธารณาเอาไปส่งไปนั่งคึดเมนดีๆบ่นอว่างอยู่ใส่นอบ้านไปหาของไม่ถูกเพราะนั้นจิตใจของเรานี่เวลามันเป็นทุกข์ อย่าไปกระวนกระวายกับมันทุกนี่ต้องรู้มันให้ชัดๆจึงบอกว่าทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังเห็นทุกในลมหายใจหนักๆเข้าหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกเข้าก็ทุกออกก็ทุกดูผู้รู้ว่ารู้ในทุกนั่นเนี่ยผู้ที่เข้าไปยึดมั่นในตัวทุกมันจะทุกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น1วัน2วัน3วัน4วันหนักๆเข้าทุกในโลกนี้มารวมเราคนเดียวไม่มีที่อยู่จะกินแม้แต่กระพริบตาก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกทีนี้จะถึงจุดหนึ่งในขณะที่จิตเราดูทุกนั่นน่ะอาจจะยืนอยู่หรืออาจจะเดินอยู่หรืออาจจะนั่งอยู่หรืออาจจะนอนอยู่แต่เราไม่ละในการดูว่ามันทุกข์นั้นขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวหรือกำลังจะพลิกกายในท่านอนที่มันทุกข์มันจะมีคำถามขึ้นมาว่าใครทุกข์ตรงนี้คือสมุทัยที่มันเห็นชัดเข้าไปคำตอบเปี้ยงลงมาเลยเหมือนฟ้าผ่าว่าไม่มีใครทุกข์โวยมันหลงลงไปเป็นเจ้าของทุกข์เลยเบาวาบเลยความทุกข์เนี่ยหายไปสลายหมดเลยความหนักหน่วงเหล่านั้นวัดทุกข์เหล่านั้นวัดไปเป้าหน้ามือไปหลังมือเลยบางวันตื่นขึ้นมาเนี่ยหนักเหมือนแบกกระสอบข้าวสารลุกก็ไม่ขึ้นหนักเหมือนจะเดินไปไหนไม่ได้ปวดทั้งหัวอะไรต่ออะไรแต่เรามาดูตัวผู้ทุกข์เนี่ยดูเข้าไปเวลามันหายเนี่ยพลิกเดียวเหมือนหน้ามือไปหลังมือคือจิตมันดูไปถึงทุกข์ที่สุดอันนั้นคำถามมันจะซ้อนขึ้นมาแบบสายฟ้าและคำตอบแบบฟ้าผ่าก็เปี้ยงลงมาพร้อมกันระหว่างคำถามคำตอบว่าใครทุกข์ไม่มีใครทุกข์มันสวนลงมาเลยมันหลงก็ไปเฉยๆอันนี้สติปัญญาที่มันรู้ก็ไปรู้ก็ไปรู้ก็ไปจนไปถึงสัมโพธายะแล้วก็นิพพานายะรู้อัตโนมัติรู้ว่าทุกข์ก็โดยทุกข์เนี่ยรู้เข้าไปจนในที่สุดก็เลยเป็นเองถึงสิ่งที่เรียกว่าสัมโพธายะรู้พร้อมในที่สุดนิพพานายะเท่านั้นเองคือความทุกข์ดับพรึบลงไปเปลี่ยนความมั่นใจก็เกิดขึ้นนี่คือนิโรธเกิดขึ้นก็ปรากฏชัดว่าทางที่ธรรมานี่ถูกต้องถูกต้องไม่สงสัยถ้าพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ต่อหน้าจะไม่กราบเรียนถามพระศาสดาเลยจะไม่ทูลถามพระองค์เลยนี่แหละคือมรรคที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราได้ทำให้เห็นชัดเจนแล้วซึ่งความทุกข์สมุทัยเราก็ละมันไปแล้วนิโรธก็แจ้งและความทุกข์นี้ดับไปในที่สุดความสงสัยมันก็หมดว่าสิ่งที่เราทำมาไม่ผิดนี่คือเส้นทางที่เราเดินมาถูกถ้ามันทุกข์อีกเราจะทำอีกอย่างนี้นี่ดูทุกข์อย่างนี้มันจะเห็นได้ง่ายแต่บางคนไม่ได้เพราะว่าปัญญาไม่พอปัญญาไม่พอถ้าเห็นความทุกข์ในลมอย่างนี้ทีนี้บางคนไม่ทุกข์นะพอดูลมหายใจไปแล้วมันสุขเหลือเกินดูไปแล้วมันเบาคนเดียวเดียวก็สงบเดียวก็หลับติดยะถาสุขขังวิหะรัฐะเป็นอยู่ตามสบายให้ตัวตรงก็ไม่ตรงมันสบายแล้วหลังคอกังกังสบายจริงสิอย่างนี้เรียกว่ายะถาสุขขังวิหะรัฐะไม่พัฒนาต่อไปถ้ามันสุขอย่างนี้เอาความสุขมาดูจึงมีคำว่าสุขะปฏิสังเวทีอาสาปาสาสิสามีตีสิกะเทเวลาสวดดีปานยังอยู่พอบอยู่มาสุขมาแล้วมันบอกสิกะตีเลยมันพอดีหลังคนคงจงลาบจักหน่อยกับน้ำไล่เงยเหยื่อแต่พอคุ้มทำนั้นพระก็ได้เพราะนั้นเราไปดูแล้วดูให้ดีๆแบบบางทีลมหายใจเบาลงสบายแล้วยังไม่พอนะร้อนบู่ว่ามันเลยเย็นตามแขนเย็นตามขาต่อมาก็เย็นขึ้นดั้งจมูกขึ้นหัววิ่งมาเย็นแสนใจเย็นที่นี่โอ้วันคืนผ่านไปเดียวการเวลาเมื่อเช้ามาหาเย็นมันเหมือนกับ10ปีที่ผ่านมาจิตไม่ย้อนไปหาอดีตไม่วิ่งไปอนาคตมันอยู่เป็นการปัจจุบันเช่นนั้นมันเสวยเวทนาที่เป็นสุขที่ละเอียดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เอาสุขมาดูเพราะสุขนี้เปลี่ยนไปแล้วจะทุกข์สุขัสสะนันตรังทุกขังทุกขัสสะนันตรังสุขขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขเมื่อได้สุขมากๆเราหลงติดอีกหน่อยสุขลดลงทุกข์จะโผล่ขึ้นมาแทนเปลี่ยนกันถ้าทุกข์มากๆเราดูไปจนทันทุกข์ลดลงและความสุขเกิดขึ้นจึงบอกว่าสุขัสสะนันตรังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ที่มันลดลงเหมือนความเย็นเกิดขึ้นหลังจากความร้อนลดลงความร้อนเกิดขึ้นหลังจากความสุขลดลงเพราะเหตุนั้นมีแต่สิ่งที่เราจะต้องศึกษาสุขก็เอาสุขนั่นแหละมาดู สุขนี่ก็พอจะดูได้ผู้ได้มีปัญญามีสติข่มกล้ามน่ะพอดูได้มันดูยากยิ่งกว่าสุขอีกตัวที่มันเฉยๆซึบือมีนะไปถึงตนซึบือนักปฏิบัติธรรมไปถึงตรงซึบือแล้วไม่คิดอะไรเอ๊ะมันเป็นพระอรหันต์น้อยระเว้ยเราทีเนี้ยมาคิดกับบ่คิดบัดเนี่ยเพิ่นว่าจิตว่างเพิ่นว่าระวังมันจะวุ่นขึ้นมาทีหลังซึบือจังนั้นเออสบายเข้าใจว่าตนเองเป็นพระอริยะน้อยแล้วมีไงบางทีมันว่างไปเลยเป็น5วันเป็น10วันเป็นครึ่งเดือนทีนี้พอคอยดูมันจะมาใหม่ตบขมับชี้หน้าเลยทีนี้ไปกับมันเลยเพราะนั้นพุทธเจ้าว่าให้เราเห็นความสุขเป็นความทุกข์โยสุขขังทุกขโตอัตถคิโยทุกขังอัตถคิสันนโตอทุกขมทุกขสันตังอัตถคินังอนิจจโตอภิญญาโวสิโตสันโตสเวโยคาติโคมุดีจงเห็นความสุขเป็นความทุกข์จงเห็นความทุกข์นั้นเปรียบเสมือนลูกศรจำเป็นจะต้องถอนทิ้งจงเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆนั่นละเอียดนั้นไม่เที่ยงตรงนี้ดูยากกว่าสุขจะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะคิดอะไรมันก็ไม่คิดนั่งยมก็ไม่ปวดแข้งปวดขาแต่เฉยเสบือตรงนี้เลยว่าอาทุกขะมทุกขะเหมือนจิตว่างอันนี้มันว่างด้วยอำนาจสมาธิแต่ไม่ใช่มันว่างด้วยอำนาจของสติปัญญามันมีอยู่สองว่างว่างของสมถะว่างของวิปัสสนาถ้าว่างของสมถะก็มาถึงตรงนี้แหละเห็นลมลำงับลงลำงับลงความคิดก็น้อยลงน้อยลงไปก็หมดต่อมาวันคืนก็มีแต่ความสุขต่อมาก็บางทีไม่สุขเลยเฉยจะคิดไปไหนก็ไม่เห็นมันจะคิดอะไรจะไปอ่านหนังสือก็จะเสียเวลาอยู่เฉยไม่สนใจกับใครลักษณะเช่นนี้คอยดูท่านเรียกว่ามันละเอียดอทุกขมทุกขสันตังละเอียดปานีตมากเลยสงบระงับปานีตความไม่สุขไม่ทุกข์อทักขินังอนิจจโตให้เห็นความไม่เที่ยงในความเฉยๆเนี่ยไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงจ้องดูให้ละเอียดละเอียดดูเข้าไปในความบ้องว่างเฉยๆมันอันนี้เรียกว่าดูอทุกขะมทุกขะเวทนาอทุกขะมทุกขันเจเวทนังเวทยะมีติปชาณติสเสวยเวทนาไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เฉยๆว่างๆอยู่นั้นก็ทราบชัดว่ามันเป็นเช่นนั้นไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่น่าหมกมุ่นสยบมันไม่เที่ยงให้เห็นมันเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เที่ยงให้เห็นถ้ามันเปลี่ยนมาแล้วเราจะหลงตามเพราะนั้นทุกข์นี่รู้สึกจะดูง่ายกว่าแต่เราไม่อยากตามดูแล้วก็เปลี่ยนไปเวลาได้ทุกข์มากๆในการเจริญสมาธิไม่ใช่ทุกข์เพราะเจ็บปวดอะไรไม่ต้องทุกข์เพราะอยากได้อย่างมีแต่ทุกข์ไม่รู้ทุกข์อะไรมันจะมีอยู่ทุกข์มากจนหนักๆเข้าเอ๊ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกเลยหรอกวันหนึ่งเราออกไปบิณฑบาตเมื่ออยู่ที่นี่ใหม่ๆมันไม่ได้กว้างอย่างนี้ดอกวัดแคบๆตรงนี้ก็ไม่มีสระน้ำเราเดินออกไปนี่ก็ลงทุ่งไปบิณฑบาตหลวงปู่เท่าเนี่ยท่านอยู่เนี่ยท่านดูลมหายใจของท่านเดี๋ยวมาวันหนึ่งท่านทุกข์ท่านก็ไปปรึกษาอาตมาว่าโอ้ยไม่อยากจะอยู่แล้วว่าเนี่ยอยากจะตายไปให้มันแล้วมันรอดมันทุกข์เหลือเกินแม้แต่กินข้าวมันก็ทุกข์ทำอะไรมันก็ทุกข์อาตมาก็บอกว่าดูทุกข์ให้ดีๆอย่าไปอยากตายอย่าไปอยากอยู่เราไม่ต้องอยากอยู่เราไม่ต้องอยากตายแต่รอคอยเวลานั้นมาถึงทำอย่างนั้นดีกว่านะถ้าเรายังมีอาการไม่อยากอยู่มันก็เป็นวิภาวะตัณหาก็ให้หลวงปู่ดูมันไปวันหนึ่งมันทุกข์มากจริงๆบินทบาทไปถึงกลางทุ่งยังไม่ถึงหมู่บ้านครับวันนี้มันทุกข์ที่สุดเลยมันทุกข์ทำอะไรมันก็ทุกข์หายใจเขาออกมันทุกข์มากอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปบินทบาทหลวงปู่กลับไปดูทุกข์อันนี้เดี๋ยวมันจะหายนะมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่เห็นอีกเมื่อจิตเห็นทุกข์ได้ละเอียดขนาดนี้เป็นจิตที่จะต้องประคับประคองต้องตามดูมันให้ชัดกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ดูมันเถอะเดี๋ยวมันหายไปมันไม่ได้เห็นอีกนะมันจะเป็นทุกข์ของอริยสัจเนี่ยดูให้ดีหลวงปู่ท่านก็เดินกับๆขึ้นมาแล้วก็ดูของท่านเวลาฉันข้าวก็เอาข้าวไปให้ท่านฉันท่านก็บอกทุกข์ในขณะกินขณะเคี้ยวแล้วมันทุกข์ไปหมดดูอยู่ สองวันวันหนึ่งแต่ก่อนมันไม่มีศาลามีกุฏิเล็กๆอยู่ตรงนี้ตีสองกว่าท่านก็เดินเหยียบไปตองแข้งมาคอกแคกคอกแคกมาอาตมานั่งสมาธิอยู่ข้างๆกอภัยมาถึงนั้นทำไมได้ว่าอะไรท่านบอกว่าสิ้นสงสัยแล้วท่านก็เดินไปคือมันสิ้นสงสัยทุกในขณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์นะหมายความความทุกข์อันนี้เนี่ยพอเราดูไปดูไปดูไปจนถึงที่สุดจุดหนึ่งเราจะยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามอยู่ในห้องน้ำก็ตามพอมันทันกันเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าผ่าแหละใครทุกข์คำตอบมันปิ้งลงมาแล้วไม่มีใครทุกข์เราโง่ไปเป็นเจ้าของเฉยๆมันพลิกเลยอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็มั่นใจว่าไม่มีปัญหาสิ้นสงสัยในเรื่องทุกข์เมื่อกี้ถ้ามันทุกข์อีกจะทำมันอย่างนี้คือสิ้นสงสัยว่าถ้ามันทุกข์อีกเราก็จะจัดการอย่างนี้อีกก็เหมือนกับว่าเรารู้จักทางเหมือนท่านเดินทางมานิพเพจากนครปฐมก็ดีนครนายกก็ดีปฐุมธานีสมุทรสงครามสาครนครสวรรค์มาเถอะท่านไม่เคยมาท่านก็สงสัยสงสัยมาตลอดความจริงท่านก็เดินมาตามมรรคนั่นแหละมรรคก็ไปประทางท่านนั่งรถกรุงเทพบ้านแพงมามันจะใช่หรือเปล่าท่านก็สงสัยอยู่ดีๆเขาบอกถูกยี่หรอกป้าถูกยี่หรอกลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวก็สงสัยอยู่ดีๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพอมาลงตรงนั้นตรงปากทางตรงนี้ยังไม่ถึงวัดมันก็สงสัยอยู่แต่ก็มาตามเส้นทางอันนี้แหละทางนี้เรียกว่ามรรคพอมาถึงนิพเพทพระรามในปั๊บท่านก็สิ้นสงสัยว่าโอ้มันถูกทางที่เรามาเนี่ยไม่ถูกเราจะมาถึงที่นี่หรือนั่นแหละจึงใช้คำว่าทุกสมุทัยนิโรธมักอยู่ตามหลังนิโรธแต่ความจริงมักจะต้องออกมาก่อนเราดำเนินไปตามมักซะก่อนแต่ในช่วงที่เราดำเนินไปตามมักคือทางนั้นเรายังไม่แน่ใจจนกว่าจะปรากฏผลถึงที่หมายเพราะเห็นนั้นระบบมักมีองค์แปดนั้นก็คือระบบแห่งความคิดที่มีเหตุผลมีปัญญามีความเข้าใจฝันใฝ่ที่ถูกต้องอย่างมีจุดหมายปลายทางและมีจุดยืนอย่างเด่นชัดนำสู่การกระทำมักจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันลมๆแรงๆจะต้องจัดการกับชีวิตด้วยมือของเราเองจึงมีคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเข้าใจถูกว่าอันนี้จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ถึงแม้มันยังไม่ดับทุกข์แล้วก็มีสังกัปปะคือความดำริความพอใจจึงมีคำว่าฉันทมูลกาถ้ามีความพอใจมันกลายมาเป็นสัมมาสังกัปปะเลยก็ลงมือเดินทางด้วยการกระทำการพูดการคิดเป็นการเดินทางของจิตต่อเมื่อทำความทุกข์ระดับหนึ่งมันดับไปความมั่นใจในการปฏิบัติก็แน่นอนว่านี่คือมรรคอริยมรรคที่เราเดินมาดังนั้นเข้าใจว่าทั้งสุขก็ดีทั้งทุกข์ก็ดีทั้งเฉยๆก็ดีก็คือเวทนาเราจะต้องดูมัน3แบบกายานุปัสสนาดู6แล้วแต่จริตมันถูกส่วนดูเวทนาถ้ามันทุกข์เราเอาทุกข์มาดูซ่อนเข้าไปในตัวผู้รู้จึงเรียกว่าเวทนาในเวทนามันมี2ชั้นเวทนาโดยสัญชาตญาณยังไงมันก็รู้อะไรกัดมันก็รู้ทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งอยากจะบอกท่านทั้งหลายเอาไปใช้ให้ดีๆเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราจะตายก็ได้โดยเฉพาะการดูเวทนาในลมหายใจนี่ละเอียดมากท่านจะรู้แม้แต่วาระสุดท้ายแห่งลมหายใจท่านจะจบจะสิ้นลงท่านจะรู้เวลาที่ท่านจะตายด้วยเริ่มดูไปตั้งแต่นี้ไปหามันหลับถ้าไม่รู้วันนี้วันใหม่ก็ดูต่อไปมันหลับมันหลุดออกไปยังไงระหว่างตื่นนี่เข้าไปสู่อาการหลับดูให้ดีๆที่นี่เวลาท่านหัดดูเวทนานั้นท่านจะไปดูลึกเกินไปมันอยู่ใกล้ๆกันอย่างสมมติว่าท่านไปกินพริกมาสักเม็ดหนึ่งเผ็ดๆท่านอย่าไปเผ็ดกับมันอย่างเดียวท่านจงย้อนคืนกลับมาดูตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเผ็ดมันสองอันนะข้างนอกกับข้างในข้างนอกมันก็เข้าไปรู้ว่าเผ็ดๆๆๆแต่ข้างในมันก็หลงเข้าไปด้วยกันที่นี่เราไม่เอาเราเห็นข้างนอกแล้วคืนมาดูข้างในมีตัวผู้รู้ว่าเผ็ดแล้วมีตัวอีกตัวนึงคือรู้ว่าเผ็ดดูให้ดีๆดูกับคืนมาดูตัวผู้รู้ดูมันจะหลุดออกจากกันบ๊อกบ๊อกบ๊อกมันเผ็ดถ้าท่านไปถูกแมลงป่องต่อยเข้าตรงนี้แหละยิ่งจะสนุกกับการดูเวทนา ถ้าเราเก่งสมาธิถ้าเราเก่งสมาธิระดับวสีเลยเจโตวสีเข้าสมาธิได้ทันทีปึ๊บเอาเวลาท่านถูกแมลงป่องกัดหรือเวลาท่านเกิดทุกขเวทนาอย่างต้านในขณะที่ท่านป่วยไข้จนจะตายเนี่ยนะถ้าท่านเก่งแต่เพียงสมาธิที่บางทีท่านเอาไม่อยู่กับเวทนานักเลงสมาธิร้องไห้โอ้โหจะตายเข้ากระวนกระวายเพราะสมาธิถ้าหากเวทนาไม่กล้านักสมาธินี่มีกำลังกว่ามันจะเพ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วล็อกเลยเป๊ะเพ่งเข้าไปแน่นเป๊ะหยุดเลยแต่พอมาจากสมาธิยังเก็บอีกเข้าไปอีกนี่พอออกเข้านานๆเข้าลอยไปกับเวทนาเลยเวทนาในเวทนามันอยู่อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ทำไมไม่ใช่เป็นอย่างไรมันต้องมีสองอันซ้อนอยู่ในด้วยกันนี่ตรงนี้แหละเราก็ต้องหาวิธีการอุบายที่สอดคล้องย้อนคืนมาดูตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บมันหลุดออกจากกันป๊อกๆโดยจากกันป๊อกๆตอนนี้